Galegos no baix. Thank you. Bueno, pois vamos irnos ca siguiente comunicación. En este caso, vámonos ir á capital da Ribeira Sacra. Moi ben. E vamos con o noso correspondente que temos elía, Xosé Manuel, nese apartado de quen che preguntou. Moi ben. E vamos a ver, e desexalle tamén, como non, un bon ano. Feliz ano. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Que tal, compañeiro? Que tal aí por ese Monforte de Lomeos? Pues muy bien, hombre, muy bien. Bienvenido, bienvenido. Vale. Bueno. Ya tengo barca. Sí. Zodiac, flotador. Sí. Bueno, pero. No, el traje de. Bueno, de pero es. Neopreno. Sí, pero bueno, ahí escapa Monfort, rápido para. No, no, Monforte no se desborda el río. No. Está o cabe no. Subiendo que da miedo. Pero no. No se desborda tanto como. Ya no cabe agua. No sé. No se desborda como una terra xa, ¿eh? Malo, ¿eh? Para empezar o ano. Sí. Pero ahí no hay que jugar partidos de fútbol, o sea que no. Exactamente. No, y no hay problema. Y habiendo bares. Eso, exactamente. Bueno, que muy activo, notamos o Facebook de Galegos Novais ahí, muy activo, ainda sí. Que estiveste de vacacións, tú non parabas aí. Viste que o traballo, como se di agora, de Community Manager está funcionando. Sí, sí, sí. Anem de noses. Exactamente, que existe, ¿eh? Qué interesante, ¿no? Bueno, a noticia anterior non é moi agradable, ademais pola compañeira miña compañeira, bueno, ademais, non que supoño que bueno, a todos os galegos que tivemos sí. Ocasión de coñecela, si sí, que fomos galegos cataláns. Sí. Pois a verdade é que é unha perda terrible. Si. Sí. Pero bueno, tiñamos tamén que ofrecer as nosas condolencias claro, a esa claro. Comunidade virtual que é internet e o Facebook, claro. Que bueno, pois pareceume oportuno poñelo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero que quero decir que non estuvo inactivo o Galegos Novais, que houve aí comunicación que nos tomamos as vacacións xustas. Sí, sí, sí, sí, gustoume. Seguimos traballando e de feito gustoume. Subimos, estamos xa perto dos 100 gústames. No, 170 tempo que temos de vida. Contabilicei 174. É que eu collín precisamente todos aqueles que tiña no meu correo e mandeilles que se fixeran. Correcto, exactamente. Eso entonces, temos que facer todo. Aínda teño que Armando, teño sí. Que continuar, teño que continuar aportando máis, pero a verdade é que sí, sí, eu contabilicei xa 174. Por lo tanto, temos 91 me gusta. Bueno, a subindo, que o que queremos é eso, ter unha comunidade activa que nos apoie, que nos siga, claro, e que claro. Incluso pues, nos tamén faga propostas, sí. Que de eso se trata hoxendía sí. Todo este negocio de ese, claro. Ese grauciño de area de aportación medianamente cultural ou que lle chamen como queiran, a verdade é que o que interesa é que saiban que o noso idioma e as nosas cousas inquedan non somente a 4 iluminados como nós. Exactamente. Bueno, que por certo, faste eco dun traballo que se comezou antonte, me parece, o asunto de sí. Da divulgación do viño, non? Ademais, aproveitando a adega dese señor que nos atendeu tan amablemente, César. Ah, bueno, sí, Cachín. Evidentemente, tamén fixémonos eco da zona, a repercusión que vai a máis, pero sí. De unha maneira increíble, impresionante do señor César sí. Cachín para os amigos. Cachín, sí, sí. Que a raíz de toda a historia con Obama, sí. En toda esa serie de coincidencias anecdotario que xa rodean o señor Cachín, quedemos e destes boa prova de todo entrevistando de aquí comentando as súas peripecias. Sí, desde logo. Ata tal punto que algo me comentaran, pero bueno, estas cousas pues tamén din que hai que mantelas un pouco en segredo. Algo me comentaran pasado verán de que andaba un equipo de a Televisión de Galicia grabando pola Ribeira Sacra e andaba moito por a Veleda. Sí. Moito co señor Cachín sí, sí. A oír as rumores, pero nada concreto ni nada que se pudese comentar públicamente. E, o que ben diste Xulio, fixémonos eco de que esta semana estreouse en a Televisión de Galicia o día 12, César, sí. Señor Cachín, un programa que é Vide sí. Vide As Vides do Cachín sí, sí, sí, sí. E o vino enteiro moi interesante. Muy bien. Este capítulo era falaban da poda. Sí. E un programa sobre o viño, non se centra na Ribeira Sacra, que senón vai divulgativo, sí, sí. Vai ser divulgativo en relación a todas as denominacións de orixe que hai en Galicia. E o Cachín, pois, digamos que é un dos protagonistas, xunto con o seu presidente da Asociación de Enoloxía de Galicia, e un presentador, un xornalista. Entón, centranse na Ribeira Sacra, cos traballos da viña, o señor Cachín, como sorprendente actor ou presentador, pues, tamén falan doutras denominacións de orixe, fancatas, etcétera. Un programa divulgativo, sí, sí, en xeral, que colle o señor Cachín porque ten un desparpajo impresionante e unha naturalidade envexable. Claro. E resulta que dá, como din eles, dá moi ben á televisión. Resulta eso, supernatural, tirando pues tamén da zona que lle deu colocar os viños en Estados Unidos. Muy ben, hombre. Muy ben. Bueno, de feito non se queda aí, que tamén estivo no Larpeiros. Habería que aproveitar tamén este tirón de que ten esa zona, tanto, non sei, que quizás o mellor o propio non sei, a Ribeira Sacra, e algunhas persoas que están saindo a nivel nacional e a nivel internacional, pois entre elas, pois, escoller a outras persoas que tamén teñen a súa zona e que tamén aportan ao seu veciño de área interesantísimo, como por exemplo a propia Julia Otero, non? Que xa ten restaurada a casa dos seus avós, que quizáis o mellor tamén poida non sei se o contacto poderíamos chegar a telo, pero a verdade é que sería outra das persoas que... Sí, a ver se conseguimos, xa é unha asignatura pendente do ano pasado, de finais do ano pasado, sí. Conseguir o teléfono dela e imos entrevistala un día. Encargo meu, os deberes máis próximos que teño. Pois eso, éxito do Cachín, que estivo de convidado en Larpeiros, éxito tamén de Cachín como copresentador ou protagonista do programa As Vides de Cachín. Desexámoslle desde aquí moitos éxitos ao programa. Damoslle os parabéns ao señor César, señor Cachín, por bueno, este protagonismo que está collendo, pois merecidamente, un tío campechano e traballador, claro, que tamén pois lle dá ben o audiovisual, parece ser. Sí, señor. Ademais me parece que este viño galego, que me parece que é de Pachín, Cachín, ¿no? Cachín, que foi o que protagonizou o debate entre Rajoy e Sánchez. Si, foi un dos viños presentes no catering do debate que enfrentou a Rajoy e máis a Sánchez. Enfrentar a Pedro e a Mariano. Exactamente. Bueno. Vamos bueno, con que tes preparado. Eso é, vamos con que tes preparado esta como tarde. Como puxen xa no Facebook, sí, en Galegos no Baix, dadlle gústame, convidada a xente que ten que isto correr como a pólvora. Sí, señor. O tema de hoxe, sabedes que está chovendo aquí o que non choveu en meses. Entón, o tema para comentar, opinar de hoxe, propoño que me apuntes, me digades frases, ditos ou refrán relacionados coa choiva. Por exemplo, choveu os sete choveres. A cachón, está chovendo a cachón. Chovendo a cachón, pois pues, xa podes poñer. Está chovendo. E así sucesivamente. De acordo? Choveu como nunca chovera, tamén di miña nai a veces. Sí. Pois pues, as que se vos ocurran, apuntalas aí. Está caendo a cachón, sí. Está caendo a cachón, pois pues, xa estás apuntando. Pois pues, ese é o tema para opinar, comentar de hoxe. Está caendo a caldeiros. Pois pues, ven, apunta, Armando. Ese é o tema para que comentes nesta segunda hora. Que máis? Cousiñas así, en plan rápido, se non vais no seu tempo, que teño hoxe. Primeiro programa de Galegos no Baix do 2016. Sí, señor. Con renovadas forzas, ilusión, medrando con máis puma, non? Sí, señor, sí. Pois pues, bueno, que como vos decía, aquí en Galicia, non sei se polo cambio climático, seguramente ten parte de culpa, o tempo está tolo. Vale. Pasamos da sequía ás inundacións. De feito, como podestes comprobar por medios de comunicación, sí, redes sociais, incluso en propia experiencia, Este mes de xaneiro está chovendo, pero de forma impresionante. Non sei se houve algún día, algún houve, pero poucos, nos que non chovese. As inundacións son unha das catástrofes naturais máis que máis danos xeran en España. En Galicia está nos ocasionando. Sí. A media das choivas en xaneiro en Galicia, unha media normal, dun ano normal, é 250 litros por metro cuadrado, según Meteo Galicia. Pois ben, nalgúns puntos de Galiza, este xaneiro, que levamos de xaneiro, chegouse á media, a esta media de 250 litros por metro cuadrado, en 3 días. Como, por exemplo, Cuntis e algúns pobos de Coruña. Uh-huh. Que en 3 días de choiva chegouse a esta media de todo un xaneiro normal. Uh-huh. Imaginade, en cidades como a Coruña ou Santiago, as precipitacións da fin de semana pasada foron superiores aos dous últimos meses. Vale. O sea, bueno, pero agora choveu máis que nos dous últimos meses do ano, que como ben sabedes foron moi secos, sí. E moi calurosos. Pero agora está prevese que a partir da fin de semana pois a cousa mudará un poquinho, non? Sei que así, sei que así. O sea que entonces eu xa podo ir a Galicia o día 21. Xa podo ir a Galicia o día 21, vou. Aproveitando esta convida, esta invitación, uh-huh, de que veñades. Sí. Que o 19, o martes que ven. Ai, sí, a festa dos fachos. Somos fachos de Castro Caldelas. Fachos de Castro Caldelas, hombre, sí, eso. Como ben explicamos xa o ano pasado, sí, a orixe, sí, o as posibles orixes históricas da celebración. Sí, sí, sí. Pues xa non nos imos entrar, pero que saibades que como a cada ano, claro, como cada ano é o 19. Sí, sí, sí. E cadra martes que ven. Sí, sí. O sea que estades convidados, non choverá, claro, non. Previsiblemente. Ah. E bueno, un pouco abrigados, porque xa hai neve nos altos. Manzaneda, Pedrafita e o Caurel hai neve, viñeron as primeiras neves, abrigados, e nada, con ganas de pasear o fachón, e despois comer o chourizo e estar afoliada na plaza dali de Castro Caldelas. Sí, sí, ademais é gratuito. Exactamente. Sí, señor. Ahora hai que pagar o típico xarro, sí, un prezo simbólico, e despois nada, Castro Caldelas enchese de xente, os bares de xente, troula e foliada, é un ambiente pois moi enxebre, moi acolledor. Sí, sí, o sea, sí. Convidados quedades, Castro Caldelas o 19. Bueno, tamén nesta fin de semana precisamente o 17 ou 16-17 tamén en Viana do Bolo volven a facer ese traballo tan importante sobre o entroido, non? Entre o Vilariño de Conso e Viana do Bolo e tal, farán un remedo do entroido de esas dúas localidades, me parece. Correcto, xa empezan os actos previos. Mm. Xa están quentando motores todos os entroidos de Galicia. Uh-huh. O que diste, non se ven agora os detalles, pero aí en Viana, uh-huh, terá lugar unha especie de entroido multicultural. Eso, sí, sí. Un pouco eso, para de antesala. Introdución, exactamente. Introdución, sí, sí. Uh-huh. O que nos ven en riba. Ajá. Tamén dando eso, acollida a outros entroidos, coñecer non só o entroido de Viana do Bolo, senón outros de seus arredores, etc. Sí, etcétera. Sí, sí, sí, sí. O sea que tamén aí está presente. Xa falaremos dos entroidos, a ver se nos vemos este ano en algún deles. Eu vou intentar, xa che digo, para o día 21 xa teño plaza. Xa tes plaza? Sí, de, por lo menos esa semana. A ver se cadramos. Sí, intentarei cadrar, máis que nada por aquí en Monforte, por exemplo, hoxe temos a visita de Antón Losada. Ah, ese gran opinador galego que está en moitas das tertulias de nivel rigurosas e non de berros que hai en diferentes medios do país, pois hoxe temos temos a presencia dele, nos honra na Galería Sargadelos, sí, en dar unha conferencia e presentar seu último libro. Uh-huh. E falar, sobre todo na conferencia, falar un pouco de política, que é do que máis entende, da situación actual, etcétera, etcétera. O sea, que nos honra a súa visita, Antón Losada, hoxe, e despois mañá, pois, hai tamén un tema moi moi de moda, para ben, que é os cantos de taberna, ah, a Asociación de Hostelería da Provincia de Lugo, uh-huh, que ben coñecedes a Beatriz, pois organizaron unha foliada, un cantos de taberna mañá para acompañar a promoción do tablazo, que é, pois, eso, unha oferta de viño e tapas para grupos e mañá para un pouco dar ese tirón de saída deste mes, desa promoción, haberá cantos de taberna por bares de Monforte. Un tema está cantos de taberna que está, eso como vos digo, poñendo moi de moda, estandarizando, e xa casi todas as vilas, como no seu día foron os concursos de tapas, están organizando. A principios de xaneiro tamén organizou o Concello de Quiroga, uh-huh. E bueno, xa sabedes que está sendo unha constante. Pois esas son as propostas aquí para Monforte, capital da Ribeira Sacra. Uh-huh. Falando de política, sin meternos moito, para non furgar demasiado, quería comentarvos o misterioso ou non tan misterioso caso de Enmareados. Ah, sí? Que pasa con En Marea? Uh-huh. Eu creo que se van os titulares como así en plan en xogo de palabras, como En Marea naufraga no intento de desembarco en Madrid. Todo seu gozo nun pozo. En Marea, bloqueada en Madrid. Toma. Coas choivas dos últimos tempos subiu moito a marea, pero todo indica que non vai chegar a Madrid. Ostra. Para desconsolo de moitos e para mofa de moitos tamén. O tridente PSOE e PP Ciudadanos non a deixa chegar a nós. Mm-hmm. E nós contentos. Xa. Dúbidas que se me plantexan no tema este. Podemos foi o raposo, exerceu de raposo, viron vir o que está a acontecer, pero animaron igualmente os de En Marea coa ilusión do grupo propio para confluir baixo o seu paraugas. En Marea foi inxenua, pecaron de inocentes e pouco ou mal coñecedores das posibilidades que ofrecía o regulamento do Parlamento. Vaya. É un expediente en xis que se me plantexa a min, sin entrar tampouco a opinar máis, que a propia audiencia, vos tamén se queredes comentar, porque, claro, recordaremos de Castelao aquel dibuixo que tiña diante dunha morea de libros, de legislación. Sí, sí. O malo das leis é que unhas veces aplícanche a norma e outras o espírito, así viña a decir, non? Sí, sí. E dame a impresión de que ahora En Marea estás agarrando, ou queres agarrar, a un clavo ardendo e quere que se aplique o espírito. Eu, como xurista, li un artigo repetidas veces, mireino por de arriba a baixo, de abaixo a arriba, a verdad que unha parte do artigo sí que a cumplen, a outra non. Pero non a cumplen ahora e non a cumplirían cando miraron. Claro. Entón, con todo o que me doe que non teñan grupo parlamentario, allá forzando unha negociación o teñan. Pero ou pecaron de inxenuos ou pecaron de optimistas. Meteronse nun rego e non sabían que se rego. Exactamente, sí, porque sí, ahora, sí. Claro, todo o meu gozo nun pozo, sí. Chegar a Madrid, contaban xa co grupo, porque son seis diputados. Son seis, ¿no? Con seis pódese facer. Claro. Son números suficientes. A segunda parte do artigo di que se nun... Se están adscritos, xa non se poden poñer... Claro. Sí, sí, dentro do mesmo... dentro do mesmo partido político, unha confluencia, sí. Non se pode crear un grupo aparte. Un grupo aparte, exactamente. Se non competir, xe nunhas eleccións contra o... Non competiche independente dentro do partido que estás, pois non podes crear grupo parlamentario propio. Claro. Total, que esa segunda parte do artigo, pois votaos para atrás. Condicionaos, exactamente. Exactamente. Sí. Pues, como sabedes, pero tanto PP, PSOE como Ciudadanos non están pola labor. No. Véanse, pues, frontalmente o tema, e a día de hoxe, co regulamento na man... Non poden. Exactamente. Como dixo o mesmo Pachi, o presidente do actual hora do Congreso, dixo que a lei está aí, ben leída, ben interpretada, sí. Non hai lugar a grupo parlamentario. Sí, entón, sí, agora, sí. Por iso digo, eu, Mareados, expediente X, sabía, se non se sabía, contábase, pecouse de optimismo... Pecouse, eu creo que se pecou. Para min que pecaron nese aspecto. Non se deron conta de que a adscripción estaba implícita nesa presentación de ideais políticos. Non sei, dame impresión. Entón, a ver agora que pasará. Bueno, seguiremos este medio culebrón. Serán Podemos. non sei, a verdade que teñen. Buscarán aí facer un apaño a galega. Claro. Hai sí. Un cocido descosido, un machambrado. Sí. Pero bueno, que decía, con tantas cousas nas que realmente non comulgo con Paco Rodríguez. Hombre. Xa non se había dicho trapallada o de meterse dentro de Podemos, e agora ao mellor vai haber que dar razón en algúns puntos. Vamos a ver, a Paco pódeselle bueno, pódeselle dar a licencia de que, bueno, pues foi sempre un galeguista independentista e independentista tamén, bueno, un verme dentro do PEGA, pero bueno, está trasnochado, non se pode no, evidentemente, quero decir, non se pode, sobre todo as últimas declaracións que fixo, claro, moi fora de texto, claro. É de texto, entre aspas. No, aparte de que non pode ser guieiro actualmente, non? Hombre, aparte buscar... de eso, hai moita xente que o dixo. Hai moita... Non, pero que hai moitas persoas que se poden poñer falando a nivel político, moitas persoas que teñen outro unha trascendencia e unha trayectoria moito máis leal e máis máis do século XXI que non el, non? Non, está claro. Eu concordo contigo, vale. Que Paco Rodríguez, o BNG, en xeral, ten que facer unha limpeza do PEGA, unha reflexión profunda, sí. E poñese un pouco o día de moitas cousas. Claro. Sí. En calquera caso, eu só comento que no tema de chamarlle trapallada a ese machambrado que intentaban, al final fixeron con Podemos, sí. Igual ahora, no tema de chafallada que non lle permiten crear grupo, son ese punto no referido a que era unha chafallada, pois igual vai ter razón. En todo demais, moitas cousas de todo o que vi, destes últimos artigos que se publicaron del e de Bautista, non concordo en absoluto. Ainda que simpatice. Pero, eso que quede claro. Pero vamos a ver, todos os que en Marea, vamos, Mareas, a Marea Galega teñen aí, todas as persoas que están aí son xente o suficientemente preparadas como para que, bueno, aínda que non lle deixen formar grupo, teñan a capacidade de traballar de tal maneira que a idiosincrasia galega se noten eles, non? É dicir, non teñen por que según a lei non poden estar como do grupo independente ou non poden estar como grupo adscrito ou como grupo para poder contar con eles, pero sí que poden eles, creo que volvo a repetir, a idiosincrasia galega poden a demostrar en todos os sentidos, porque son xente moi preparada. Eu creo que cando fizo isto foi moi deprisa, non pensaba. No. Digo eu, vamos, non sei, é a miña opinión, Sr. Manuel. Sí, a ver, quero decir, defender a Galicia poden defender igualmente dentro de Podemos. Claro. Ainda que non teña un grupo, unha marca, un grupo propio, unha marca sí. Propia dentro do conxunto do Parlamento. Do Parlamento, claro. Sí. Correcto, eso é correcto. Claro. Pero quero decir, cando empezou na... Cando se convocaron as eleccións, sí. Se presentaron candidaturas, se formaron as coalicións, empezou o proceso electoral, vendíase que, bueno, que se podía conseguir un grupo parlamentario, cando se, despois das eleccións, a touro pasado e con resultados na man, xa se daba por feito que había grupo parlamentario. Entón, ao final, non é así como venderon. Entón, a miña dúbida é, pecaron logo do optimismo de silo ou venderon a moto. Sí, non digues sac, fins non tingues al... Non digues blat, fins non tingues al sac e ben lligat. Exactamente. Sí, que... Non me refiro, simplemente a eso. Sí, que lle venderon o... Concordo contigo, efectivamente, van a estar ali. E o que lles venderon foi vender unha moto. O parlamentario propio van defender os intereses de Galicia, por supostísimo. Sí. Bueno, a ver, que esa chuvia que o que estábamos dicindo, que non cae a cachón, como estábamos dicindo antes. Exactamente, falando de choiva, non? Claro. Que non lles cae a cachón, e que sean capaces de ser dentro da descripción que de Podemos, pois que sean capaces de defender pois a súa propia identidade, non? Nada máis. Correcto. Pois bueno, a ver, seguiremos os acontecementos. Moi ben. Que me quedan 4 minutos. Sí. Vale. Suficientes, ¿no? Rápido. Sí. Dúas anécdotas. Dime. Unha delas. Unha muller pediu a unha funeraria da pobra de San Xiao de Lugo un ramo de rosas para enviarlle a un vivo. Vaya, coño. Ese vivo era o seu home. O ramo era para desexarlle un feliz divorcio. textualmente puñía o ramo de flores: feliz divorcio hasta que la muerte nos separe. A sorpresa da funeraria foi, evidentemente, o ver que o encargo de ramos non era para un morto, senón que era para enviar un vivo. Os feitos aconteceron no 2011, estivéronse xulgando ata agora. O pedido do ramo para o posterior envío foi o 27 de setembro de 2011. Ese mesmo día, supoño que por denuncia, evidentemente por denuncia do home, agora ex, ese mesmo día unha xuiza de Lugo deu orde de protección do seu esposo. Entón a muller impediu ya chegarse a unha distancia inferior a 50 metros e nin comunicarse con él por calquera medio. Ao final a muller acabou sendo acusada polo fiscal dun delito de maltrato e dunha falta de ameazas, e condenaron a 36 días de traballo para traballos para a comunidade. Xa que a unha funeraria encargou un ramo para enviar yo home como despedida, como feliz divorcio. E ao final pois foi condenada por eso. E outra anécdota foi que unha muller en Culleredo deixou nun contedor de roupa usada a cazadora do seu fillo, e polo que sexa, despiste ou deixou-na sin pensar máis alá, deixou a chaqueta a cazadora do fillo cunha etiqueta onde saía o nome e o teléfono do neno. Uai, moi propio nos colexios, para que non se extravía roupa, etc. Pois ben, sorpresa da muller cando, domingueando por un mercadiño de Culleredo, o mercadiño de Arca de Ana, precisamente, pois atopouse nun dos postos a prenda do seu fillo, ca mesma etiqueta, número de teléfono e nome. Dirás, que pequeno o mundo, que pequeno a Culleredo. A veciña de Culleredo, evidentemente, denunciou o feito diante da Garda Civil, considerando que a empresa xestora deses contenedores que estamos afeitos a ver nos concellos, a empresa xestora Insertega, non foi dilixente a hora de tratar de reetiquetar a roupa, quedando os datos do menor expostos ao público, evidentemente. Claro. E a marxe deste feito, a muller tamén amosa a súa decepción, porque pensaba que estes contedores eran para doar roupa sen ánimo de lucro a xente necesitada. Sí. É un debate, sabedes que é tamén un tema moi delicado, que xa ten saído en reportaxes de investigación, de que a roupa en moitos casos é para revender, para facer lucro, cando che venden que non, etcétera, etcétera. En calquera caso, a empresa deféndese, ten un artigo da Voz de Galicia, deféndese, e di claro que o propietario, ao meter a roupa, é quen ten que quitarlle todos aqueles datos que o identifican. Claro, como cando tiras unha factura ou outro documento, pois ao lixo, pois encárgate ti de eliminar os datos de pois eso, os datos persoais, a información de carácter persoal. Claro. Entón que é tamén responsabilidade dela. Non obstante, eles moven moitísima roupa e sempre a quitan, pero a teñen descuidos. Eso di non en defensa deles. Non sei se realmente o fan ou non o fan, e tamén pode, en defensa deles, ser por eso un descuido que algunha prenda pois se lles pase. E tamén comentan que non son ONG, que non enganan a ninguén, e que parte da roupa sí que a destinan a doazos e outra parte a revenda. En ese traballo de intermediación xeneran pues postos de traballo. En calquera caso, espérase a resolución da Axencia Española de Protección de Datos, porque claro, como sabedes, estes temas, e máis hoxe que a Lei de Protección de Datos está tan en riba, é un tema delicado. Fíjate de vos que coincidencia. Metes tal, pues atopas a túa prenda por aí nun mercadiño calquera. Hai que ter un poquinho de cuidado con esas cosas. Exactamente. Cuidadiño. Dúas reflexións e un, se pode chamar chiste ou anécdota, que escoitei outro día nun bar. Sabedes, eu usando coa libertad de notas, coa orella sempre en riba. Claro que sí. Como dixo outro día Bonafuente tamén nun programa, que tamén anda coa libreta de notas, que non sei se é formación profesional dos opinadores, dos humoristas, etcétera, de poñer a orella e pillar toda a canta anécdota paso ao teu redor. A ver, logo. Pois ben, anécdota, estaban dous tipos nun bar, e un levántase e dillo outro: onde vas? Vou ao váter a peinarme. Como que vas a peinarte? Sí, home, sí, que me estou peinando en riba. Que forma máis sutil de que vou cagar, carallo. Que claro. Que me estou peinando en riba. Eso tamén. Vou-me a peinar. Non sei se sabíades esa. No. Pero a mí parece moi, moi, moi ocurrente, Desde logo. que non é o mesmo sí. ocurrente que rento o cu. Exactamente. Todo o tema. Bueno, dúas reflexións a modo de tuit. Unha, un mamonciño eclipsa centos deles. Se sabes por onde vou, non? Como se poñan de moda as raíñas nas cabalgatas, imos ver máis cocainómanos que nenos. Vaya, por Dios. A fariña fai de estragos, eh? Pues bueno. Deixe, muy, muy bien. Veña, José Manuel. Amantero Facebook. En, estamos nelo, veña. Sí. Veña, está vale, una aperta grande. Pues despedimos a José Manuel pues con Jorge Casal. El pulso fuerte, do seu CD, pulso, el pulso fuerte. Los héroes del mar. Que tiene tu forma en mi pecho, que tiene mar, que tiene escondidas las llaves del recuerdo. Y déjame arrancarte el desconsuelo, y juro seré un gran guerrero, juro ser yo, juro no dejarme llevar por otros cuerpos.